Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Թեմաները համառոտ։ Ստեղծվել է հաղթանակի տոնի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման քաղաքային հանձնաժողով։ Քաղաքապետի մոտ տեղի ունեցել ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն։ Ովքեր են կասկածի տակ դնում ջրի որակը, ինչու են ժամանակ առ ժամանակ աշխուժանում մեր տներ մատակարարվող ջրի խմելու համար պիտանի չլինելու վերաբերյալ խոսակցությունները, խմել թե չխմել այդ ջուրը։ Քրեական տեղեկատու։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի որոշմամբ ստեղծվել է հաղթանակի տոնի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման քաղաքային հանձնաժողով, այն գլխավորում է փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը։ Օրերս քաղաքապետը հրավիրել էր ընդլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն քաղաքապետարանի պատասխանատուների, Ստեփանակերտի մի շարք հիմնարկների ու կազմակերպությունների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության ժամանակ հատուկ ուշադրություն է դարձվել մայրաքաղաքում մարտի 29-ին անցկացվելիք Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքացիական պաշտպանության կառավարման կետերի և բնակչության գործողությունները օթային տագնապ և օթային տագնապի ավարտ ազդանշանների տրման դեպքում թեմայով ուսումնական մարզման պատշաճ կազմակերպմանը։ Քնարկվել է նաև մարտի 15-ից մեկնարկած ծառատնկման, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների միամսյակի ընթացքը։ Սուրեն Գրիգորյանը անդրադարձ է կատարել օգոստոսին Արցախում կազմակերպվելիք համահայկական 7-րդ ամառային խաղերի նախապատրաստմանը։ Դրանց բացումը տեղի է ունենալու օգոստոսի 6-ին Ստեփանակերտում առաջին անգամ։ Քաղաքապետը խորհրդակցության մասնակիցներին հորդորել է ամեն ինչ անել, որպեսզի մայրաքաղաքը վայել ձևով ներկայանա հյուրերին, լինի ավելի մաքուր, ավելի գրավիչ։ Դուք լսում եք մայրաքաղաք ծրագիրը։ Մեր տներ մատակարարվող ջրի որակի վերաբերյալ խոսակցությունները մերթ մարում, մերթ ակտիվանում են։ Ակտիվանում են եղանակների տականալուն պես։ Մեր հաղորդումներում մեկ անգամ չէ, որ անդրադարձել ենք այս խնդրին։ Խոսակցությունները թե մատակարարվող ջուրը խմելու համար պիտանի չէ, հերքել են թե Ջերմուկ կոյուղի Փակ Բաշնետիրական ընկերության տնօրենը, թե ընկերության լաբորատորիայում։ Ըստ երևույթին, բացասական կարծիք ձևավորելու գործում մեծ դեր են խաղում և վարարակնից սնվող որոշ աղբյուրների ցայտ աղբյուրների փակ լինելը, արդեն քանի տարի։ Այս հարցը նույնպես մայրաքաղաք ծրագիրը ուշադրության կենտրոնում է պահել։ Եղանակների տականալուն զուգահեռ առանձնապես ամռանը խմելու ջրի պահանջարկը մեծանում է։ Աղբյուրի ջուր, հանքային ջուր խանութներում վաճառում են, իսկ մեր բնակարաններ խմելու ջուր կարելի է ասել մատակարարվում է անվճար, 1 տոննայի համար վճարում ենք ընդամենը 100 դրամ։ Պարզ է, որ ընտրելու ես այն ջուրը, որի համար չնչին գումար ես վճարում։ Հետևապես պիտի նաև պարզ լինի, թե ինչու են ժամանակ առ ժամանակ մարդկանց մեջ կասկածներ արտնացնում մեր տներ մտնող ջրի որակի վերաբերյալ։ Երևի կասեք, Ջերմուխ կոյուղին շահագրգիր կողմ է, ուրիշ բան չպիտի էլ ասի, չնայած դա այդպես չէ, որ մեր տներ մտնող ջուրը համապատասխանում է խմելու ջրի չափորոշիչներին, հավաստում են և համաճարակաբանության ու հիգիենայի հանրապետական կենտրոնում և բնապահպանության ու բնական ռեսուրսների նախարարությունում, անձամբ ինքս եմ հետաքրքրվել։ Ավելորդ չենք համարում Ջերմուխ կոյուղի Փակ Բաշնետիրական ընկերության տնօրեն Մարտի Քայրապետյանի օգնությամբ մեկ անգամ ևս պարզաբանել թեման։ Գնացեք ցանկացած երկրներ կամ նաև տեսեք, քանի երկրում են ծորագիր ջուր խմում։ Մեր Ղարաբաղի ջուրը, մեր Ստեփանակերտի ջուրը այնինչ որ գալիս է, ընդհանրապես նման բան շատ քիչ երկրներ, ամենազարգացած երկրներում գոյություն չունեն այս ձևի ջուր։ Մեր ջրի որակը համապատասխանում է Եվրո 5-ին։ Մենք ունենք շատ լավ հագեցված լաբորատորիա, որն աշխատում է շուրջօրյա։ Որակի ոչ մի խնդիր չկա, այստեղ կան այլ խնդիրներ։ Ջրի որակի հարցը բարձրացնում են նրանք, ովքեր ջուր վաճառելու բիզնես ունեն, եւ ժամանակ առ ժամանակ նրանք բարձրացնում են այս հարցը։ Հետ գալիս համարը։ Մենք իրենց ջուր վաճառի։ Այո, սա բիզնես խորամանկություն ճակետներում ասեմ, թե ոնց ասեմ, կա, այդ պրակտիկան էլ կա։ Հայաստանում էլ կա այդ պրակտիկան։ Ամենտեղ կա այդ պրակտիկան, որպեսզի ստեղծեն կոնկուրենտին վերացման, թուլացման եւ գնորդին դեպի իրենց։ Այո, դեպի իր ապրանքը քաշելու։ Այսինքն այն մյուս ապրանքին մի քիչ ցխոտանք, որ մեր ապրանքը ինքն ըստի։ Մեր ապրանքի մասին ընդհանրապես չեն էլ խոսում։ Ընդհանրապես արտարտողները չեն էլ ուզում երբեք ասեն, որ դուք այս կառույցին եք ներկայացնում, որ ջուր վաճառողների, ներմուծողներին եք դուք ներկայացնում։ Սրանք իրանք ծպտված են պահում, բայց չկա ասենք մի մարդ, որ ինքը ունենա ինչ-որ միապացույց, որ ինչ-որ միտե որակը չի հապացնում։ Ասեկոդությունները մեր մոտ շատ լավ են տարածվում, մի քիչ էլ ընդունված է, սիրում են խոսել։ Ես չէի ասի, մինչև այդ, երբ դեռ ջուրը պղտոր էր, մարդիկ այն մտքին էին, որ եթե ջուրը պղտոր է, ուրեմն անորակ է, բայց արդեն շատերն են զորակի ջուրը խմելու համար օգտագործում։ Նախին մտածողությունը չկա, որ անպայման ջուրը պիտի եռացնել, նոր խմել։ Ջրի որակի հարցով արդեն մի քանի տարի միայն խմելու ստանդարտներին համապատասխանող ջուր է մատակարարում, ոչ մի ռիսկի գործոն թույլ չի տվում։ Վատարագույն դեպքում կջրազրկի, բայց ոն որակ ջուր չտա։ Ունենք այս երևույթը մենք աղբյուրների։ Բնական աղբյուրների հարցով մենք ունենք, ունենք բարական աղբյուրը, որը տարիներ անընդհատ մեր քաղաքը մոտ 18 կետում աղբյուրներ է սնուցում, եւ այն այսօր մինչեւ 10-12 կետում է հասել։ Այս ջուրը դուրս է գալիս ընդերքից, աղբյուրակապը 5 հատ փոքր աղբյուրներից է բաղկացած, եւ այս 5 հատը ունեն տարբեր բնույթներ։ Շատ ուսումնասիրություն ենք կատարել, որպեսզի պարզենք։ Գուցե նախկիններում այսպես մանրակրկիտ չեն ուսումնասիրել։ Գուցե, ասենք, լաբորատորիաների ժամանակ այդքան հագեցվածություն չի ունեցել, որ կարողանա այս աստիճանի որակ ապահովելու սարքավորումներ ունենա։ Գուցե նաև դա էլ պատճառը։ Միևնույն ժամանակ այս երևույթը կասենք, կան մարդիկ, որոնք այդ զորակով անցնող ջուրն օգտագործում են, եւ ասում են, մենք օգտագործում ենք եւ ոչ մեկի վնաս չի տալիս, սակայն սա չի նշանակում, որ այդ ջուրը համապատասխանում է խմելու ջրի որակին։ Կարող է մեկին վնաս չտա, մյուսին տա։ Եվ մոտեցումը ոչ թե ումա վնաս տալիս կամ ինչի վնաս տալիս, այլ գոյություն ընդհանուր ստանդարտ պիտի համապատասխանի այս ստանդարտների ու վերջ։ Կոնկրետ վարակն աղբյուրակապ, ասենք, ընդերքի ջուրը դուրս է գալիս արդեն վարակված, բակտերիան արդեն մեջն է։ 2 տարի առաջ քաղաքապետի հանձնարարությամբ հանձնաժողով է ստեղծվել, քաղաքաշինության նախարարության մասնագետները մասնակցել են դրան, տեղում ուսումնասիրել են, եկել ենք այն հետևության, որ հավանական պատճառներից կարող է լինել վերևի թաղամասերը այդ 9-րդ դպրոցի տարիներ անընդհատ շամպո տիպի եւ այլն ներծծված լինի հողի մեջ։ Քաղաքապետը հանձնարարական է տվել, նախագծել են, առուցել են 2 տարի եւ մի քիչ ավելին է, որ գոյուղագծերը աշխատում են։ Բայց պիտի մաքրվի, ժամանակ երևի պիտի լինի, որ ինքներեն մաքրվի։ Միանշանակ պիտի մաքրվի այն, ինչ որ ներծվել հողի մեջ։ Մենք աշխատում ենք բնության հետ, եւ այդ պահին իրադրությունը գնահատելով ընդունում ենք որոշումներ։ Վարարակ աղբյուրը փակելու կամ բացելու որոշումները մենք ստանում ենք սան էպիդեմ կայանից։ Եթե նույնիսկ չստանանք, եթե լաբորատորիան արձանագրում է, ասենք լինի օրերի կամ ժամերի տարբերություն, չի լինում, որ չստանանք, ասենք որ շատ մանրակրկիտ մրցախնդիր, ասենք ռիսկի գործոնի հարցով այդ կառույցը ուղղակի երևի անփոխարինելի, ընդհանրապես կարող ասենք լինի ժամերի տարբերություն, կարող ասենք իրաց գրաֆիկով այսօր իրանք են կատարում, հաջորդ օրը մենք կատարում, կամ մենք կատարում ենք առավոտ իրանք կատարում են իրիկուն։ Խնդիրը դրա մեջ է, այս գործունեությունը նպատակահաված է բնակչության անվտանգության ռիսկի գործոնը ոչ թե նվազեցնելու, այլ իսպար վերացնելու։ Անընդհատ լաբորատոր զնության է ենթարկվում այդ ջուրը։ Նկատվում է բարելավում, որակի բարելավում գախված են տեղումներից։ Նույնիսկ 20-30 տարի առաջ վարական աղբյուրը, երբ որ տեղումները լինում պղտորում էր, ասինքն նա որոշակի կապ ունի մակերևութային ջրերի հետ, ինչ որ մի տեղ էր մակերևութային ջուրը ընդերքում շատ հեշտ մտնում է, խառնում է ընդերքից եղնող վարակի այդ աղբյուրակապի ջրերի հետ։ Ինչ անենք, դա միշտ է լինելու է։ Ուսումնասիրում ենք անում, տարվա տարբեր եղանակների լինում է տարբեր։ Հենց համապատասխանում է միացնում ենք, չի համապատասխանում, չի միացնում։ Օրինակ Գերեզմանը ստանող ճանապարհին 2-3 աղբյուրները մենք միացրել ենք զուգահեռ ցանցին, ասինքն մեր մատակարարվող, մեր ֆիլտր կայանում, մեր նախապատրաստ աճի հաշվի առնելով, որ սա ժողովրդական ճանապարհ է, թաղումներ են, հաջորդ օրն Ատարիա եւ այլն, ասինքն մարդկանց հոսքը այստեղ անընդհատ է եւ ջրի արկայությունը այստեղ միշտ ցանկալի է։ Ելնելով այդ նպատակից մենք որոշում ենք դրել արդեն 2 տարի այս աղբյուրները ունեն զուգահեռ ցանց, ասինքն երբ անջատում ենք վարական աղբյուրը, ընդհանուր համակարգի միացում ունենք ձեւի դեպքը աղել։ Մարդիկ կարծում են, թե վարակնի ջուրն է։ Գերեզմանոցից եկած սպասում ենք, դե որ մի քիչ ասենք, ամառաշոկ է, լվացքին կանած ենք, տղաներից մեկը ավտոյով եկել, մեր հին կռված տղաները կամադիրասմա երբ ենք մեր տան աղբյուրից ջոխում ելու։ Չեմ խոսում, լստում ու տանում ատում։ Նա չի գիտի, որ արդեն տարուցավ էլ է, դա մեր են ջուրն է, որ իրաց տունն է։ Հոգեբանորեն իր մոտ մնացել է այն, որ դա վարարակնի ջուրն է։ Սա է մնացել, եւ ինքը միշտ գնում է։ Իրեն կարտոն ավտոյում կար նաև մի մարդ, որ տեղյակ էր, ասում է, քիչ ճշտում, ասում ի՞նչ ասենք, այդ մարդը հոգեբանություն ունի։ Ինքն էլ ապրում էր նույն թաղամասում, նույն ջուրը, որ գալիս էր այդ ծորակով, գալիս նաև իր տուն։ Ես երկար տարիներ միջև ջերմոխոյում աշխատել եմ։ Գորի տան կոչու աղբյուր գնում էի, հերթ էի կանգնում ավտոմեքենա լուսնում բերում էի։ Հետո որ եկանք ստեղ, արդեն սկսեցինք անալիզաներ ու տեսա դրա ցուցանիշները բացառապես հրաժարվեցին։ Սա մարդկանց հոգեբանական պատրաստության հարց է։ Մայրաքաղաքի ջրամատակարարման ցանցը նոր է կառուցվել։ Մետաղյա խողովակները փոխարինված են պոլիէթիլենե եւ պոլիպրոպիլենե խողովակներով։ Բնակչությունը ջուր ստանում է շուրջօրյա։ Ջերմուխ կոյուղի ընկերության լաբորատորիան հագեցած է անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Հետևապես, առանց մեր առողջության համար անհանգստանալու, կարող ենք ջուր խմել հենց ծորակից։ Ոմանք ապահովագրության համար ջուրը եռացնում են նոր խմում, երեխաներին պարտադիր նման ջուր են տալիս, մասնագետները եռացրած ջուր խմել խորուրդ չեն տալիս, քանի որ եռացնելիս ջրի հատկությունները փոխվում են։ Բացում ենք Մայրաքաղաք ծրագրի քրեական տեղեկատու էջը։ Այն կազմված է Արցախի հանրապետության ոստիկանության ամփոփագրերի հիման վրա։ Մարտի 5-ին ոստիկանությունը հայտարարություններ տարածել Ոմն Դավիթի կողմից խաբեությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչուհի 1971 թվականին ծնված ՌՍ-ից 240 000 դրամ արժողությամբ ոսկյա շղթան վերցնելու եւ գրավ դնելու մասին։ Ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ծառայողները պարզել են, որ Ոման Դավիթը հանդիսանում է մայրաքաղաքի բնակիչ 1996 թվականին ծնված ԴՀ-ն։ Մարտի 25-ին Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչուհի 1966 թվականին ծնված ԱՄ-ն դիմել է ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչություն առայն, որ 2018 թվականի փետրվարի 2-ին ՎՄՆ Վ տվյալները պարզվում են։ Ամսական 50 000 դրամ գումար վճարելու պայմանով իր ամուսնուց 1969 թվականին ծնված ԳԱ-ից գնել է 400 000 դրամ արժողությամբ Ford Granada մակնիշի ավտոմեքենա, սակայն վճարել է ընդամենը 50 000 դրամ եւ 6000 ռուսաստանի դաշնության ռուբլի ու չարամոտորեն խուսափում է մնացած գումարը վճարելուց։ Ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչությունը։ Մարտի 25-ին ոստիկանությունը հաղորդագրություն էր տարածել Ոման Պարուհի կողմից Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչուհի 1997 թվականին ծնված ՄԿ-ին մարմնական վնասվածք հասցնելու մասին։ Ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության ծառայողները պարզել են, որ Ոման Պարուհը հանդիսանում է Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ 1986 թվականին ծնված ՊՄ-ն։ Մարտի 27-ին Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչ 1990 թվականին ծնված ԼՀ-ն ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչություն կամովին հանձնել է մեկ միավոր կարճեցված փողով հրացան, որը ըստ նրա հայտնաբերել է Ստեփանակերտ քաղաքի կրկժան կոչվող տեղանքից։ Ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչությունը։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2019 թվականի մարտի 29-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դուլուխանյանը։